Yesu ton ba tona pig ndani luoba Polo dempun deba dogunni kiswa ke gere lisita ya dogun Lankani dempia warka yendo kebi yuo Timote ona dentie jufi kituo kidani oba dentie glek tikpiwi yaba inye lisita leni ikonuyuma dentie Timote po ya sirongan Polo dempu wakita Timote wanyere leno Lani yapo Oden kuano kukwanchi yao kerema ya jufu miyela gani lil miyapo. Kerema bukuli demban ke Timote batye glek. Bidengwa gwari dogni kichara jesu tono mlenjoliza lem nitaan nikperba. Ndenjuo kibili yala kibankubila. Lankilisir nitaana denseli dandani nikerpa. Ke achwar mpugur darkuli. Utiyon fumiwa na adempun ba usanu. Banku asi diemi niku wanu utiyon mam. Lan yapo bidem pon filigi diema len galat diem bande nar misi diem banlu bidem mwan ke bakwa bitini diemini amma jesu fuoma den yebeko lane bidem pen misi ke gere tulo wasa dogon kunyoro polo den lal bon le kalani ke mase duana diem yu ase okane ke miro ke twa ngan duor ke twa mase duana pon ne kitoreti Polo nden lale bon lekar yeni tontoni ti den leng ya nyim biogo mba garanti Macedonia ken mati den swaka utien yinti timba ya wange o labar ngam lankane tinden kwa ku nyim biogo ni ki nyantlo wasa ki duwer ki chum ki pundi samotasa pendegali lande fiki fa ti godon kwa ku nyim biogo ni ki duwer ki gere Macedonia dogo ne ya polisa tiden fi lankane ki chuwen ki gere Philippa Dorni yundentie Macedonia chariyenni dogo kitie loma yaba ndien nan tiden kali kandana ba me forum dali tiden nyanya blinkiamu lin udo yene bulnyo jabkani ke gel penjalpo kalma tiden tamake jofum jankanu yelampo tiden kali ke marlen ya poba ntan likan bisiga po yunden ye yuanden fangutino kabiyo lidi odentie tiatla doruwa kitie pendo kkuariya chaba moni ke adungpa odier don luoro pare ko otuo ke gaporo maria mam tinden batiso wanleno den ya kuri odemia tikier iaswa ken dugi odior po momoni yinkwa mani ki yaye ndiogunni wanden tinginti mampo tiden tuo dayenli kedugo den kya i jan kanu yini opotwaro den tuoti ke ya kiki biarganten ko obuku bawi den ye onini kiten ko o chamba bari eligi bon kyan karma o den buku bawo benepo o den kirkin wa polo leni te kuri kitang ya jabin tena je otenu yan ye hal tampo joma na chamba Buwangi yi otianu tinima sanu mama. Oden tieni yen dana bonkian la, keli yapolo yan bonkian la, harke oden ti jiri ke marleni kichi jibiar ki yer. Jesu Kristi yer po, injera, nga nya o nini kengao. Lan yoni liga kide nyan kengao. Opo tuwaro damba anden lake yaramba kwen nimbi po iligi yen kbeni, beden chopolo len sedasa kufuri ki garamba, ke dapo udogo bujiyabkan. Banmo den geremba udogo yu danchi yamkan kiyer. Bina ajabi yakti dogo yabi yam. Bitye jufumba, uwangti ya bogram kuwa, tipo. Timba loma yaba, unkantwe ya. Kikantye namo. Kunulugu moko den tan lenba, kituo leni polo len silasa. Lane bi yu danchi yamba den tenke bilan bityari kipuaba ibarji. Bande mpua pua babo nkian la, bide mkwan ba likwa ya dili ni, kipuwa likwa ya dili jirka, wa ya gu babo ngari. O jirka yeni ndengbar la mama, o den kwan ba likwa ya dili tugu ni, kipa ba bitana tekpa. Lande mbua kipun uku ya siugu, polo lensilasa den jandi, kugwa yini yang kipa utiun, ke akwara cheng. Lan yonu, mitin digibikiam den tieni, harke likpa di tampuna kuri begal lan yonu liga abun yona kuri den luor ya kusese li lu akwara kuri den luoti de kpaar diel jiir ka den fondi fo ande lakle kpaar diel bun nyanakuri ya o den tamake a kpaara san ke o nware o jugu siga ke bakpa o yul amma polo den tian da tieni a yulil ba kalmbatu kuri yenne o jiir ka yenne den ten ke wicuano po ke fir sanga ko san ke kuwa polo len silasa yenan kani ki je har ki digibi ke gbaan binin tuwari o den nyan ba nimpo ki yerba ndamba mba tiyen beketindi biden yoro dani odior jesu aba tindi finleni adio yab kuri lani biden wano odior labar ngamo wanlen yaba nden ye oden kuri lan yonu kunyo yen liga oden garmba kan wurbi nara lan yonu biden batiso wanlen odio yab kuri oden kwanba odirini ke pun ba mewjiem wanlen oden yab kuri pala de man har won kiyan karma biden tuwa danu ti landen fi ke fa bi yudan kiyam den soni amintela yudamba le par dir jir kakane ki yoro fa bi jabyen o den togor polo la mam ki yoro bi yudan kiyam sonke min fa bi lan wan yin fi kinya ke gere len mi yan duam amma polo den yere amintela biden fuatin ba loma yaba igbiami binne ba nin tuwale ki na kpa jialenti ti burka no kigo kuwanti li kpa adielini. Mwala bebuwa ki nyanti hasilini. Li kantuwa ki tiyeni yeni. Seba nchwa beba ki faafti. Aminte la yudam demban tori bi yudan kiam la mam. Banden gbar ke biti loma yaba ti jawanden chwa. Biden chwa ki miyaba suli ki kiyan ki nyanba li kpa adielini ki miyaba nyan udogun. Polo len silasa nyane le kpa diri ni beden gwan ni lidi dempo. Beden la ti kwib le kane ke pa be para ke nyane le kan ki suwa li.